wybory. Ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10:00. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Zamknięte drogi, zmienione trasy autobusów. W Warszawie są problemy po ulewach. W całym kraju od wczoraj było niemal 3000 interwencji strażaków. W Strefie Gazy odnaleziono ciało Aleksa Dancyga, polsko-izraelskiego zakładnika Hamasu. Do prokuratury przewożony jest Emil R. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo żony w Gdańsku Oliwie. Ma usłyszeć zarzuty. Od wczoraj do dzisiejszego poranka strażacy mieli niemal 3000 interwencji w związku z ulewami i burzami. W nocy dużo zgłoszeń było w Warszawie, blisko 400. Wiele osób odczuło skutki ulewy jadąc dzisiaj do pracy. Objazdy autobusów z powodu nieprzyjazności tunelu na ulicy Cierwickiej i na trasie toruńskiej. Tak więc autobusy, które kursują tymi ulicami, tymi ciągami komunikacyjnymi, są kierowane na trasy objazdowe. To Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. Przez zamknięty fragment trasy S8 normalnie kursuje kilka linii autobusowych. Z powodu zalania jej fragment został zamknięty. Wszystkie autobusy zostały skierowane na objazdy. Na trasie toruńskiej nieprzejezdny jest odcinek między Słowackiego a Wisłostradą i tutaj mamy autobusy linii 112, 156, 186, 132, 34, 326, 414, 518, 705 i 735. Te autobusy przejeżdżają Wisłę przez most Grota Roweckiego, ale omijają ten wyłączony z ruchu odcinek trasy toruńskiej innymi ulicami. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Izraelska armia odzyskała ciało Aleksa Dancyga i 5 innych zakładników Hamasu. Jak poinformowała armia, ciała zakładników znaleziono w rejonie Han Yunis w Strefie Gazy. Aleks Dancyk miał obywatelstwo Polski i Izraela. Urodził się w 1948 roku w Warszawie. Od 1957 roku mieszkał w Izraelu. Był wieloletnim współpracownikiem Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Na początku października zeszłego roku został uprowadzony przez palestyńskich terrorystów w trakcie ataku na Izrael. Podejrzany o zabójstwo żony w Gdańsku Oliwie Emil R. jest właśnie doprowadzany do prokuratury, dowiedziało się Polskie Radio. Jak przekazała nam prokurator Grażyna Wawryniuk, mężczyzna zostanie przesłuchany i przedstawione zostaną mu zarzuty. Po przesłuchaniu prokuratura podejmie dalsze działania. Emil R. jest podejrzewany o brutalne zabójstwo żony. Zatrzymano go wczoraj na przystanku w Gdańsku Oliwie. Był poszukiwany od niedzielnego wieczoru. Szef resortu obrony ma nadzieję, że nowy szef spółki Polska Amunicja poprawi działanie tej firmy. Prezesem został Paweł Poncyliusz, były poseł Koalicji Obywatelskiej, były członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Szef MON przypomniał, że działalność spółki sprawdzają służby państwowe. Możliwe nieprawidłowości przy powoływaniu firmy odpowiedzialnej za produkcję amunicji ostatnio opisywały też media. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zwracał uwagę także na coś innego. Bardziej chodzi o to, w jaki sposób konstrukcja powstawała tego holdingu, tej spółki i braku efektywności w tym zakresie. Ja wierzę, że nowy szef, który został wyłoniony, czyli pan Paweł Poncyliusz, znający dobrze tematykę, naprawi tą sytuację, że uzdrowi tą spółkę i ona będzie w stanie efektywnie funkcjonować. Zdolności produkcyjne w Polsce są potrzebne. W pierwszej połowie ubiegłego roku ówczesny premier Mateusz Morawiecki powołał rządowy program służący wybudowaniu fabryki produkującej amunicję natowską. Do realizacji tego celu wyznaczono spółkę tworzoną przez Rządową Agencję Rozwoju i Przemysłu oraz 3 podmioty prywatne bez doświadczenia w takiej branży. Ukraińskim żołnierzom w obwodzie kurskim udało się w ciągu ostatniej doby zająć kolejny fragment rosyjskiego terytorium. Jednocześnie Ukraińcy musieli ustąpić na kilku odcinkach w Donbasie, gdzie Rosjanie prowadzą wzmożoną ofensywę. Ukraina kontroluje już niemal 100 rosyjskich miejscowości. Według informacji analityków ostatniej doby Ukraińcom udało się przesunąć na północny wschód od miasta Sudża i zająć wieś Martyniwkę. Ofensywa na terytorium Federacji Rosyjskiej trwa i na razie trudno określić, jaki ostatecznie przyniesie taktyczny skutek. Jednak jak podkreśla ukraiński publicysta Witalij Portnikow, już przyniosła skutek polityczny. Dla Rosjan. Operacja była totalnym zaskoczeniem dla Rosjan, a dla Władimira Putina polityczną porażką. ukraińska operacja na terenie Rosji wciąż jednak nie spowodowała znaczącego wycofania rosyjskich sił z Donbasu. Tam ostatniej doby Rosjanie po raz kolejny przesunęli się w kierunku Pokrowska. Ukraińskie władze intensywnie ewakuują z miasta cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Chat GPT nie może być użyty jako narzędzie diagnostyczne w medycynie, bo w połowie przypadków się myli. Takie są wnioski kanadyjskich naukowców z Uniwersytetu Zachodniego Ontario po przetestowaniu modelu. Mimo obszernej informacji, na której był trenowany, poprawne odpowiedzi dawał tylko w 49% przypadków, wynika z analizy. Chat GPT był sprawdzany, rozwiązując testy, za pomocą których sprawdza się umiejętności diagnostyczne lekarzy. We wnioskach napisano, że AI ma problemy z interpretacją wyników laboratoryjnych, wyników obrazowania i pomija niektóre kluczowe informacje ważne dla diagnozy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla południowej, centralnej oraz wschodniej Polski wydano ostrzeżenia przed burzami z gradem oraz porywistym wiatrem. Na północy dość pogodnie. Nad samym morzem 21 stopni, w Poznaniu 22, w Szczecinie, Gdańsku, Augustowie i Wrocławiu 23, w Warszawie 26, a w Rzeszowie 31. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more at all. Oh, I haven't got one. Oh, oh, oh. Under the dark. There's a light that never goes out. Kompozycja ze słynnego albumu The Queen is Dead. To oczywiście płyta The Smiths, płyta, na której okładce widnieje zdjęcie. A na nim Alain Delon, znakomity francuski aktor, niestety od kilku dni nieobecny. Tak lekko melancholijnie rozpoczynamy drugą godzinę tego spotkania, ale jeszcze się postaramy wywołać na Państwa twarzach uśmiech. Dobrego dnia. Pod takim szyldem będziemy tutaj jeszcze do 12 w składzie realizująca audycję Agnieszka Łukasiewicz, wydawczyni Michalina Bieńko, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. To już jest taka mała tradycja, że w drugiej godzinie tej audycji na początku wybrzmiewa nam płyta tygodnia. Tak jest również tym razem. Przed Państwem Rosie Lowe. All we do is treat each other nice. I was thinking maybe we're the one and four. We can take our own time. 'Cause I never felt a love like this before. No, I never been in love like this before. Baby treats me right when I'm in a mood. Coffee in the bedroom never comes too soon. Don't be shy. All we do is treat each other nice. Yeah, don't think twice. All we do is treat each other nice. 'Cause I never felt alone. I'd be riding on my ego if I told them all the things you do. 'Cause I never felt a love like this before. No, I've never been in love like this before. 'Cause I never felt a love like this before. No i to jest album, przy którym naprawdę można się rozpłynąć. Znakomita Rosie Lowe i Lover Other. To jest nasza płyta tygodnia i kolejna zeszłopiątkowa premiera. A utwór, który wybrzmiał nam chwilę temu, nosi tytuł This Before. Mój prywatny faworyt z tego albumu, ale cała ta płyta to jest ogrom takich właśnie leniwie płynących, przepięknych kompozycji. Polecam sięgnąć po całość. I właściwie to samo mogę powiedzieć o kolejnej płycie, która za moment pojawi się na trójkowej antenie, Milton Plus Esperanza. A oto mały jej fragment. I read the news today, old boy, about a lucky man who made the grave. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. Crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book. I'd love to turn you Trudno nie rozpoznać tego muzycznego szaleństwa. To oczywiście słynny utwór Beatlesów, A Day in the Life z Sierżanta Pieprza, ale w nietypowym wykonaniu, bo stoją za nim Milton Nascimento, czyli legenda brazylijskiego jazzu i amerykańska wokalistka i kontrabasistka Esperanza Spalding. To jest tylko mały fragment ich wspólnego albumu, wypełnionego no, nie tylko coverami, ale także znakomitymi utworami autorskimi tego duetu. do słuchania na słuchawkach i nie tylko. Dzisiaj o słuchawkach właśnie posłuchamy w cyklu Michała Margańskiego Przyjaciel Dźwięk. To już niebawem na trójkowej antenie, ale zanim to będziemy łapać deszcz. Birdie i Raincatchers. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naszym będzie lepszy.

Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 10:30 i to jest ten moment, w którym zanurzamy się w świat dźwięków. Dźwięków, które potrafią być irytujące i męczące. Oczywiście mogą być także kojące i miłe w odbiorze. Wspólnie z Michałem Margańskim staramy się, żeby jak najczęściej były jednak przyjacielskie. Dzisiaj poruszymy temat słuchawek, tak mocno obecnych w naszym życiu. To pomocne urządzenie ma już kilkadziesiąt lat. Jego upowszechnienie nabrało potężnego tempa w lipcu 1979 roku, kiedy na rynku pojawił się Walkman. Od 45 lat zatem mamy je na ulicy. No i dziś królują w przestrzeni publicznej. Bywają przewodowe i bezprzewodowe. Otwarte, zamknięte, douszne, no i nauszne. Dziś służą nie tylko do słuchania muzyki, ale również do komunikowania. Ma je ze sobą, jak przyznasz, wiele osób. Jedni, tak jak ja, wykorzystują je zawodowo, ale większości służą do rozrywki. A mowa o słuchawkach. Ilość modeli na rynku jest w zasadzie niepoliczalna, dlatego trudno wskazać ten jeden właściwy model. Można jednak wyróżnić cechy, którymi warto się kierować, aby otrzymać zadowalającą jakość i komfort podczas zarówno krótkiego, jak i długiego słuchania muzyki. Przyjaciel dźwięk. Przede wszystkim polecam słuchawki zamknięte, ewentualnie półzamknięte i bardzo uznanych marek. Mówi Agim J. Lili, muzyk, producent muzyczny, DJ i człowiek zajmujący się dźwiękiem od wielu, wielu lat. Niestety, jeżeli chcemy mieć dobre słuchawki, które dadzą nam przyjemność słuchania na dłużej, no to jest koszt rzędu 1000 zł, od tego się zaczyna cała zabawa. Bo słuchawki się trochę taksuje tak po macoszemu, bo tak, widzimy kolumny, na kolumny jesteśmy w stanie wydać powiedzmy kilka tysięcy złotych. Trzeba zrozumieć, że mimo tego, że słuchawki są mniejsze, to tam jest zaaplikowana też cała olbrzymia wiedza technologiczna konstruktorów, za którą musimy zapłacić. Oczywiście wszyscy producenci obecnie już podają, że słuchawki przenoszą od 20 Hz do 20 kHz. To jest taki magiczny obszar granicy słyszalności dźwięku. Poniżej i powyżej są infra i ultradźwięki. Natomiast prawda jest taka, że chodzi nie tyle o zakres, tylko o wykres, który się wyraża w częstotliwości i w decybelach. Warto zwrócić uwagę, jak wygląda taka krzywa. Co z tego, że mamy od 20 Hz do 20 kHz zakres przenoszenia, jeżeli na przykład 30 Hz do 40 jest poniżej powiedzmy 12 dB, gdzie wartość wyrażana w poziomie cyfrowym to jest 0 dB, no to wtedy my tego basu tak naprawdę nie słyszymy. Kwestia słuchawek jest też bardzo indywidualna, ale trzeba zwracać uwagę, żeby te słuchawki nie grały zbyt jasno. To się słyszy na początku przyjemne wrażenie, ale potem one męczą. Czyli wszystkie te takie syczące, mówiąc kolokwialnie, detaliczne fragmenty muzyki, jeżeli one bardzo są wyeksponowane, to na pierwszy rzut ucha jest świetnie, ale potem gwarantuję wam, że wasze ucho wytrzyma max godzinę i ucho jest już zmęczone. Nasz słuch bardzo mocno męczą częstotliwości właśnie w okolicy tego, co nasze ucho lubi, czyli tej detaliczności 6, 7, 8 kHz. To są dosyć jaskrawe obszary, które atakują bardzo szybko i męczą ucho. A wszystko z powodu podkręconego dźwięku, który nie dość, że męczy, to jeszcze zniekształca koncepcję artystyczną zarówno muzyków, jak i producenta słuchanego utworu. No bo pytanie jest tak, czy prawda jest dla nas atrakcyjna? Jak to w życiu bywa? Nie zawsze. Tak samo jest z muzyką. Lubimy sobie oszukiwać i częstokroć po prostu takie słuchawki wprowadzają zupełnie nieprawdziwy obraz dźwięku, ponieważ podbijają te niskie częstotliwości. W moim przekonaniu rozsądne słuchanie muzyki powinno być dawkowane i słuchanie wcześniej zaplanowane. A jeśli jest to już nauk lub jeśli z różnych powodów muzyki możemy słuchać tylko i wyłącznie właśnie na słuchawkach, to warto przy zakupie wziąć pod uwagę kilka wskazówek udzielonych dziś przez Agima. O tym, jak to jest z tymi słuchawkami, jak wpływają na nasz słuch, mówił poza Agimem także Michał Margański. No, ja się przyznam, że chyba należę do grona tych uzależnionych od słuchawek. Oczywiście staram się używać ich z głową. No, jak to jest w Państwa przypadku? Proszę dać znać. Czekamy na wiadomości, które można kierować na adres dobregodnia@polskieradio.pl. A teraz pośpiewamy razem z Travisem. Sing. Seems to be going right. So low.

To oczywiście kolejna nowość, nadal jak przystało na tę porę roku, bardzo wakacyjna. Lato na Grochowie i Rozali. A jak wygląda to lato na Grochowie? No, może ktoś ze słuchających doświadcza wakacyjnego czasu w tej prasko-warszawskiej przestrzeni i chce się tym podzielić. W ogóle liczę, że nas Państwo poczęstują jeszcze wakacyjnym słońcem, bo dzisiaj naprawdę go potrzeba. Dobrego dnia, mopopolskiradio.pl. Ta skrzynka mailowa nadal czeka na wiadomości. Pan Dominik, z tego co widzę, nam tu podsyła zdjęcie górskich widoków, chyba prosto ze szlaku. Słoneczne tylko trochę, ale z pewnością piękne. No to, żeby było jeszcze piękniej, Leon Bridges teraz, jego Peaceful Place. Można się relaksować. Przy takich dźwiękach naprawdę można się przenieść do tego peaceful place. A my się teraz przenosimy prosto do kina. Fajny film. którym dzisiaj słów parę o specjalnej propozycji dla wszystkich fanów Władcy Pierścieni. A tych, jak się okazuje, w Polsce nie brakuje, bo wielu widzów ogląda filmy Petera Jacksona wielokrotnie. W najbliższy piątek będą mieli okazję wybrać się do kina na bardzo długi maraton filmowy. Z Natalią Kaletą-Gwen z Multikina rozmawia Ryszard Jaźwiński. Sieć Multikino programowo proponuje swoim widzom od czasu do czasu specjalne wydarzenia. Do takich należą maratony filmowe. No i oto właśnie przed nami kolejny. To już niedługo. Zgadza się. To już jest taka tradycja w sieci Multikino, że zawsze w wakacje odbywa się nocny maraton filmowy Władcy Pierścieni, gdzie pokazujemy filmy w wersjach reżyserskich. W każde wakacje właśnie powraca Władca Pierścieni? Tak, w każde wakacje. To jest taka seria filmów, która ma fanów, którzy chcą po prostu co roku zobaczyć te filmy na wielkim ekranie. Kiedy więc zobaczymy wspomniane filmy w tegoroczne wakacje? W tym roku zapraszamy 23 sierpnia, startujemy o 22. Gdzie szukać filmów? Bo to jest, rozumiem, propozycja dla mieszkańców całej Polski. Zgadza się. Szczegółowy repertuar jest oczywiście dostępny na stronie multikino.pl. Pokażemy filmy w wersji chronologicznej, od tego, który miał premierę w 2001 roku, do tego, który był ostatni. Co ciekawe, to też jest tak właśnie, nawet dzisiaj się nad tym zastanawiałam, że filmy mają już ponad 20 lat każdy, a są one zrealizowane w taki sposób, że nadal robią takie ogromne wrażenie, kiedy ogląda je się w kinie. A co można byłoby powiedzieć na temat tych wersji reżyserskich? No bo właśnie teraz, podczas maratonu, to będą propozycje nieco inne w stosunku do tych, które miały kiedyś te swoje oficjalne premiery w kinach. Tak, jak pamiętamy, każdy z tych filmów, który wyreżyserował Peter Jackson, był już sam w sobie dość długi. Natomiast ten film przy realizacji miał jeszcze więcej pięknych i ciekawych scen, które no, ze względu na czas musiały zostać wycięte. A w wersjach reżyserskich mamy po prostu wszystko. Wszystko, co twórca chciał pokazać widzom. Tutaj właśnie nic nie jest wycinane, więc też każdy z tych filmów jest przede wszystkim dłuższy. I jeśli ktoś oglądając ileś lat temu właśnie Władcę Pierścieni w takiej, nazwijmy to, podstawowej wersji, która trafiała do kina, miał poczucie, że czegoś brakowało, czytał książkę, zna dobrze właśnie tutaj tą trylogię, to uważam, że zobaczenie tych wersji reżyserskich jest takim dobrym uzupełnieniem tego i pokazuje, że właśnie Peter Jackson wcale tutaj nie zrobił jakichś skrótów, ale ze względów no, takich po prostu czasowych musiał niektóre sceny wtedy wyciąć, a taki maraton jest okazją, żeby zobaczyć w pełni to, co twórca chciał przekazać. No ale to trzeba się rzeczywiście przygotować na bardzo długi seans, bo wszystko rozpocznie się w piątek 23 sierpnia o godzinie 22. No to zastanawiam się, o której to się skończy. Kończymy nad ranem. Nad ranem. Już spokojnie wychodzimy po wschodzie słońca z kina, więc to jest, no policzmy, to jest około 10 godzin, jeśli dobrze pamiętam, oglądania filmów. I co się okazuje, chętnych nie brakuje. Chętnych nie brakuje, tak jak mówię, od lat wracamy z tym maratonem właśnie w wakacje, bo to też jest taka okazja, kiedy właśnie mamy czas na to, żeby spędzić tyle godzin w kinie, zagłębić się znowu w Śródziemiu i poczuć właśnie tą magię Tolkiena, którą wszyscy uwielbiamy. Ciekaw jestem, nie wiem, czy mają Państwo taką wiedzę, jacy widzowie dominują podczas właśnie takiego maratonu Władcy Pierścieni, czy to są ci młodsi, czy może jednak nieco starsi, którzy z sentymentem wracają do tych filmów? Ta widownia jest różnorodna i też zauważyliśmy coś takiego w tym roku przy pokazywaniu serii Harry'ego Pottera, że przychodzą rodzice, którzy właśnie wychowywali się na tych filmach, przychodzą ze swoimi dziećmi. I myślę, że taki maraton też trochę zaczyna łączyć pokolenia, bo właśnie mówimy o filmach, które mają już ponad 20 lat, które część widzów oglądało właśnie jako dzieci, jako nastolatkowie. Chętnie uczestniczą dalej właśnie w tych nocnych maratonach filmowych. I myślę, że to już jest ten moment, że niektórzy właśnie zabierają swoje nastoletnie dzieci na przykład, żeby one mogły zobaczyć i poczuć właśnie ten niezwykły klimat Śródziemia na wielkim ekranie. Czyli Władca Pierścieni królować będzie w najbliższy piątek i w ilu w sumie kinach w Polsce? W 43 kinach z sieci Multikino. I serdecznie zapraszamy. Szczegóły są dostępne na stronie multikino.pl. Ten kilkugodzinny maraton Władcy Pierścieni 23 sierpnia to z pewnością jest coś dla wytrwałych, ale warto, to nie ulega wątpliwości. Z Natalią Kaletą-Gwen rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tomorrow is a night away. If love's looking down